Enkhuizen, een historische havenplaats. Enkhuizen 1986, 16.000 inwoners. Enkhuizen is ook Broodje Botman. Broodje Botman, alleen maar kwaliteit en niet duur. Een broodje warm vlees of een hamburger speciaal. Een geroosterd broodje met... Je kunt het zo gek niet bedenken. Een broodje gezond en ga zomaar door. Alles van eigen fabricaat. Fijn, gaat u zelf eens langs bij Broodje Botman in de Torenstraat. Geopend maandag tot en met donderdag van 's middags 12 tot 's nachts 1. Vrijdag en zaterdag zelfs tot 2 uur. Enkhuizen is automatiek Broodje Botman. In de Torenstraat nummer 13.